My teraz żyjemy w takim społeczeństwie, pełnym dyskusji. Wiele z nich nie ma miejsca na polu bitwy, tylko na przykład na salach sądowych. Jako autor, który żyje we współczesnym świecie, w swojej prozie fantastycznej będę chciał to odzwierciedlić. Często nam się wydaje, że nasze zmagania są czymś nowym na przestrzeni dziejów, ale to nieprawda. Starożytne społeczności stawały przed podobnymi wyzwaniami. Na przykład pytaniami, czym jest równość, albo co to znaczy mieć równe szanse. W jaki sposób zapobiegać ostracyzmowi? Jak wypromować możliwość zdobycia statusu i zapewnienia dobrych warunków życia przez wiedzę i naukę, nie tylko dla własnej korzyści, ale całego społeczeństwa? To nie są nowe rzeczy. Na pewno pojawiły się już za chińskiej dynastii Han, czyli na przełomie er i w Imperium Rzymskim. To pytania, które zajmowały ludzi od starożytności do dzisiaj. Królowie Dary i Ściana Burz starają się odnieść do tych kwestii. Obserwuję, jak ludzie odpowiedzą na te pytania w skonstruowanym przeze mnie świecie. Wielu mówi, że rządzenie jest trudniejsze niż zdobycie władzy i ciekawiło mnie, jak to wygląda z perspektywy pisarza, więc zapytałam, co było trudniejsze, czy ta rewolucja, czy te sceny bitewne, czy właśnie później te fragmenty o stanowieniu kraju. Nie chcę obrazić rewolucjonistów, ale rebelia zawsze jest tym najłatwiejszym etapem. Tak wychodzi z historii. Obalanie tyranii, niszczenie starego porządku, wymiecenie sił opresji jest wymagające, ale w porównaniu z tym, co trzeba zrobić później... Było wiele rewolucji, które odniosły sukces, ale nie były w stanie stworzyć stabilnego społeczeństwa. Doszedłem do wniosku, że zbudowanie czegoś na miejscu opresyjnego i niesprawiedliwego starego ładu jest ogromnie trudne. Ludzie różnie pojmują sprawiedliwość i równość oraz to, która forma egoizmu może być usprawiedliwiona i jak ujarzmiać egoizm dla powszechnego dobra. To kolejne pytania, z którymi zmagali się ludzie na przestrzeni dziejów. Bardzo trudno znaleźć właściwą odpowiedź. Patrząc na to z punktu widzenia pisarza, tworzenie powieści o obalaniu tyranii jest ekscytujące. Historia tego, co dzieje się później, nie jest już tak porywająca. Spójrz na przykład na Igrzyska Śmierci Susan Collins. Postanowiłem sprawdzić, czy uda mi się opisać ten motyw w fascynujący sposób. Okazało się, że to całkiem przyjemne, szczególnie dla Amerykanina. Idea budowania czegoś na zgliszczach jest bardzo ważną częścią amerykańskiego mitu. Nasz mit założycielski nie jest oparty wyłącznie na rewolucji, która dała nam niepodległość, ale mocno skupia się również na etapie, który nastąpił później, na budowaniu. Dwa najświętsze dokumenty w amerykańskiej świadomości obywatelskiej to Deklaracja Niepodległości i Konstytucja. To wyjątkowe. Deklaracja Niepodległości to rzecz oczywista. Mówi o powodach rebelii. Ale skupiamy się też na tym, w jakich okolicznościach została napisana Konstytucja. Jak matki i ojcowie założyciele razem pracowali, aby zbudować system społeczny, który w ich mniemaniu był bardziej sprawiedliwy. Nie odnieśli sukcesu, ponieważ nie udało im się wyeliminować niewolnictwa, które stało się grzechem u podstaw Stanów Zjednoczonych. Jednak opowieść o założeniu kraju w dużej części jest o tym, jak byli rewolucjoniści jednoczą się, żeby stworzyć coś nowego. Oni nie tylko zniszczyli dawny świat, ale też zbudowali nowy. Wydaje mi się, że przeszkody, którym musieli sprostać, są tak samo interesujące, jeśli nie bardziej, niż te, którym musieli stawić czoła wcześniej. I właśnie z podobnymi rzeczami zmagają się mieszkańcy Dary. Nie myślałam o tym w ten sposób, kiedy czytałam tę książkę, że tak, że faktycznie to jest odniesienie do mitu założycielskiego Stanów Zjednoczonych, bo w większości przypadków, w zasadzie no, to jest pierwsze skojarzenie, jakie się ma z tym cyklem, że często czytając go, ma się takie bardzo jednoznaczne przebłyski, które przypominają stare sagi albo właśnie legendy chińskie. do których ten cykl nie bezpośrednio, ale jednak oczywiście nawiązuje. Na przykład do opowieści o Trzech Królestwach. To są takie historie spisane chyba w XIV wieku, ale opowiadają o czasach II i III wieku w Chinach. Mam wrażenie, że są one bardzo popularne w tym kraju ostatnio, tym bardziej, że niektóre z nich dotarły do nas jako chińskie superprodukcje filmowe. I teraz tak, od dawna szukałam pretekstu, żeby Państwu tę piosenkę zagrać i chyba właśnie znalazłam. To będzie utwór z jednej z takich chińskich superprodukcji o wojnie i legendarnych bohaterach właśnie. No więc będą i werble, i poczucie obowiązku, i przedkładanie dobra wspólnego nad własne i tak dalej. No, proszę posłuchać. mówiłam, były werble i marsze i wojna i bohaterstwo i Stephanie Sun. Chińskiego tytułu tej piosenki pewnie nie wymówię, ale na szczęście jest oficjalny tytuł angielski. Passion of Mulan i tak, chodzi o tę Mulan, postać chińskiej legendy, kobietę żołnierza, kobietę generała. My znamy jej historię pewnie dzięki animacji Disneya, a przynajmniej ja tak poznałam tę postać. Czekamy teraz na wersję aktorską tej animacji, ale uwaga, wersja aktorska nie oparta na animacji już powstała w Chinach właśnie. To jest wersja oparta na legendzie. W roku 2009 była premiera tego filmu. Ma nieco mniej szczęśliwe zakończenie niż animacja Disneya, którą zobaczymy w interpretacji właśnie tego studia. Ale warto zobaczyć, jak Mulan postrzegają współcześni widzowie chińscy. Tych chińskich superprodukcji opartych na legendach jest dużo. Część z nich przedostaje się do naszych kin, ale nie wszystkie. Podobnie jest z książkami. Właściwie nie wiemy, co czytają współcześni Chińczycy, prawda? Zapytałam o to Kena Liu. Powieści, szczególnie obszerne powieści internetowe, czyli takie, które zostały opublikowane w sieci i w większości tam są czytane. Są oparte na klasycznych chińskich legendach. W Chinach są bardzo popularne. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na angielski przez fanów. Można je znaleźć w serwisie Wuxia World. Wydaje mi się, że ma mnóstwo czytelników. Nie ma wsparcia rządu ani elit. W Chinach te powieści traktowane są jako pulpa, nie są tematem akademickich debat ani lekturą, do której przyznajesz się w towarzystwie, ale są ogromnie popularne. To też pokazuje interesujący podział w kulturze. W moim środowisku, kiedy mówimy o czytaniu, skupiamy się raczej na książkach publikowanych w tradycyjny sposób. Ale nie wszyscy chińscy czytelnicy czytają książki. Wielu czyta tylko powieści internetowe. Wydaje mi się, że wielu anglojęzycznych czytelników robi to samo i to jest w porządku. Nie słyszę, aby często o nich wspominano, ale na pewno taka grupa istnieje. Obserwowanie tego, co naprawdę zajmuje ludzi, jest dla mnie ciekawsze niż zwracanie uwagi na nagrody i tym podobne rzeczy. Dla mnie kultura jest efektem tego, co ludzie robią, co uważają za interesujące, a nie to, co jeden ekspert uzna za wartościowe. Zatem bardziej ciekawi mnie popularność chińskich pulpowych opowieści niż sztuczne, wysokobudżetowe produkcje hollywoodzkie. Big budget Hollywood productions. It's also happening in the media too. I mean, Honor of Kings, which is a mobile game, being incredibly popular in China. To dotyczy również innych form przekazu. Jest w Chinach taka gra na smartfon, Honor of Kings, która jest tak popularna, że rząd chiński nakazał firmie ją produkującą wprowadzić zmiany, tak, żeby była mniej uzależniająca. Gra ma być za jakiś czas dostępna również poza Chinami. Ciekawe, jak sobie poradzi. No, ja jestem ciekawa, czy dostaniemy tę grę w wersji z tą oduzależniającą łatką, czy wprost przeciwnie. Ja jeszcze może powtórzę adres internetowy tego serwisu, na którym można znaleźć chińskie, przetłumaczone na angielski powieści internetowe. Jak ja to zrobię? To jest Wuxia World, prawda? To będzie tak. W-U-X-I-A World jak world, jak świat po angielsku. .com. Można zajrzeć, ale jeśli czytają państwo po angielsku. Powiem też państwu, że ciekawa jestem, jak wygląda narracja w takich chińskich powieściach, bo na ile jest bliska tej, którą zaprezentował w swoich książkach Ken Liu, który cóż, ma chińskie korzenie, urodził się tam, ale jest Amerykaninem, więc wie, jak dla nas napisać o tych, powiedzmy, Chinach. Wspomniałam już o tym, że te powieści dzieją się właśnie w takim świecie inspirowanym pewnymi Chinami, ale podobieństwa wychodzą poza to, że na przykład konstrukcje jakichś tam maszyn latających zbudowane są z bambusa i jedwabiu. Można to też poczuć w warstwie narracyjnej, w stylu, w języku, w budowie charakteru bohaterów. Zdarza się, że mówią oni takimi filozoficznymi sentencjami chińskich mędrców. W społeczeństwie Dary filozofia pełni bardzo ważną rolę. Tolkien we Władcy Pierścieni z podobnych powodów wplótł fragmenty imitujące stare sagi. Zrobił to z miłości i szacunku. Wydaje mi się, że jedną z najbardziej interesujących cech starożytnego chińskiego społeczeństwa było to, że nie odróżniało ono wyraźnie filozofii od religii, w takim sensie jak czasami robiono to na Zachodzie. Oczywiście były takie momenty w historii, na przykład w czasach średniowiecznych, kiedy wielu intelektualistów myślało o chrześcijaństwie w kategoriach filozoficznych. Także ten miks filozofii i religii nie jest nam obcy, ale w Chinach był on zawsze obecny. Konfucjanizm, taoizm czy buddyzm nie były oddzielone od tradycji filozoficznej, która je inspirowała. Na Zachodzie niektóre systemy filozoficzne chciały zapewnić sobie niezależność od religii. Jest to też próba przywołania formy, w jakiej dawniej myśleliśmy i pisaliśmy książki, zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie. W Chinach istnieje długa tradycja cytowania fragmentów ze starszych książek, cytowania autorytetów, aby poprzeć nimi swój punkt widzenia. Ale podobne przykłady można znaleźć i na Zachodzie. Jezus na przykład cytuje Stary Testament jako podstawę swojego stanowiska. Współcześnie to może wydawać nam się obce. W kontekście oświeceniowej czy romantycznej pogoni za tym, co nazywamy oryginalnością, cytowanie dawnych autorytetów nie jest tym, co robimy często. Właściwie, kiedy to robimy, może mieć to efekt komediowy. To było dla mnie wyzwanie. Musiałem odnaleźć sposób, jak zaprezentować tę starą szkołę nawiązywania do starożytnej mądrości tak, żeby nie było to ani obce, ani śmieszne dla zachodniego czytelnika. Myślisz, że postaci z twoich książek zdają sobie sprawę z tego, że są bohaterami przyszłych legend? To bardzo dobre pytanie. Często zadajemy je sobie w kontekście znanych postaci historycznych. Czy oni o tym wiedzieli? Nie znam odpowiedzi. Wydaje mi się, że niektórzy z nich tak. Jeśli spojrzysz na zapiski kilku amerykańskich ojców założycieli, możesz stwierdzić, że wyraźnie powstały one dla następnych pokoleń, nie tylko dla ludzi im współczesnych. Musieli mieć jakąś świadomość tego, że robią coś nadzwyczajnego i że będą niejako żyć dalej w legendach. Myślę, że niektóre postacie z Dary myślą podobnie. W pierwszym tomie Kunigaru powiedział jednemu ze swoich doradców: wiesz, nie mam pojęcia, co robię. Wszyscy po prostu staramy się jakoś wyjść z tej sytuacji. Nie wiemy, czy nasza decyzja jest dobra. Po prostu staramy się zrobić to jak najlepiej. Ale to, co dzisiaj zrobimy, zostanie osądzone przez historię. Kuni myśli w ten sposób, ale wydaje mi się, że takich postaci jest więcej. I ta świadomość zmienia ich zachowanie. Prawdopodobnie na podobnych zasadach funkcjonują współcześni wielcy przywódcy. Nie mam żadnych wątpliwości, że ktoś taki jak Steve Jobs, który często powtarzał, że chce zmienić świat, uważał, że to, co robi, jest historyczne. Sam o sobie myślał jako o postaci legendarnej. Prawdopodobnie to samo można powiedzieć o Marku Zuckerbergu. Dolina Krzemowa jest naszym współczesnym odpowiednikiem miejsca, gdzie rodzą się legendarne opowieści. Często nam się wydaje, że ludzie, którzy tam pracują, robią to wyłącznie dla pieniędzy. Myślę, że to nieprawda. Myślę, że robią to, co robią, ponieważ chcą, w cudzysłowie, zmienić świat. Zrobić szczerbę we wszechświecie. Oni wierzą w to, że działają dla historii. I czy faktycznie im się uda, tylko historia będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie. Steve Jobs jako legendarny heros, no, to bardzo ciekawe. Ja pamiętam, jak przy okazji premiery pierwszego tomu cyklu Ken Liu opowiadał o tym, że widział w Dolinie Krzemowej, gdzie pracował, wiele znanych motywów z mitów i legend, że te motywy pojawiają się w historii właśnie Doliny Krzemowej, gdzie budowany jest przemysł komputerowy Stanów Zjednoczonych. I przytoczył właśnie przykład walki braci czy przyjaciół, którzy stają się wrogami, i porównywał go do historii założenia największych firm komputerowych. No, ja nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, muszę przyznać, ale faktycznie coś w tym jest, że też współcześnie dzieją nam się legendarne historie. Ken pracuje właśnie nad trzecią częścią cyklu. O czym będzie? Trzeci tom to opowieść o dalszych zmaganiach w budowaniu społeczeństwa, które jest bardzo zróżnicowane. Nie kończę tego wątku w drugim tomie. Oczywiście nie staram się napisać jakiegoś traktatu politycznego. W końcu głównym celem tych książek jest stworzenie interesującej opowieści. W jakimś sensie, jak w większości książek fantasy, dzieło bardziej odzwierciedla rzeczywistość, której pisze autor, niż tę, którą stara się zaprezentować. Eneida na przykład. Tak naprawdę nie jest to romans z czasów przed Imperium Rzymskim. Opowiada o tym, jak Rzymianie żyjący w czasach Augusta widzieli siebie samych. Wiele obaw opisanych w Eneidzie tak naprawdę pochodzi z czasów augustiańskich. W tym sensie moja powieść nie jest o fantastycznym, wyimaginowanym świecie Dary. Opowiada o nim, ale nie jest o nim. Tak naprawdę mówię o obawach współczesnego świata i o naszych zmaganiach ideologicznych. Jako autor chcę je pokazać zarówno w sposób wnikliwy, jak i interesujący. Zasady takie książki mają poruszać czytelników dzięki porywającej opowieści, a nie dlatego, że przekazują jakąś lekcję. Because they're entertaining, not because they have some lesson to teach. Ken Liu, trochę o nas, trochę o mieszkańcach Dary w swoich książkach Ściana Burz, to jest drugi tom cyklu, który niedawno miał swoją premierę. Ja przypominam, że można napisać, może będą mieli Państwo ochotę, na adres mailowy wioletta.myszkowska@polskieradio.pl z jakimiś uwagami, przemyśleniami swoimi. Zapraszam. A łącząc element wschodu i zachodu, tej Doliny Krzemowej, o której rozmawialiśmy, i starożytnych Chin, pójdę na kompromis, jeśli chodzi o muzykę, na zakończenie tej rozmowy. Przeniesiemy się do chińskiej dzielnicy Hengsha, ale w roku 2027, w którym dzieje się akcja gry komputerowej Deus Ex, Human Revolution. Kompozytorem ścieżki dźwiękowej jest Michael McCann. Niezwykła rzecz, myślę, w sam raz na tę godzinę, a my zaraz z przewodnikiem fantastycznym na pograniczu wrócimy do Europy, na północ, daleką północ. Thank you. przewodnik fantastyczny na pograniczu. Udal Vardruna z Norwegii, muzycy, którzy mają dość kontrowersyjną przeszłość, no ale cóż, dzisiaj idą w inną stronę, bardziej folkową. Można było ich usłyszeć na przykład w serialu Wikingowie, między innymi. Ich muzyka inspirowana jest sagami nordyckimi, które inspirowały też naprawdę wielu, wielu przecież autorów fantasy. Między innymi naszego kolejnego gościa, Siri Petersen, norweską pisarkę, która przyjechała do nas w kwietniu. I jak to zwykle o tej porze roku w Polsce bywa, lało. No wiadomo, że wszystkie najlepsze rozmowy dobrze zacząć od wymiany uwag o pogodzie, więc odwołałam się do tej zasady. Przytomnie zauważyłam, że pogoda no, nie jest najlepsza na zwiedzanie, na co Siri wzruszyła ramionami i powiedziała, wiesz, jestem z północy. No tak, no, nie wiem jak państwa doświadczenia z Norwegią, ale moje są takie, że potomkowie Wikingów niespecjalnie przejmują się czymś takim jak pogoda. Ale to jej jestem z północy przewinęło się przez tę rozmowę jeszcze kilka razy, pół żartem, pół serio. I okazało się, że czasami wyjaśniało naprawdę wiele. Myśmy już dzisiaj wspomnieli w rozmowie z Naomi Nowik, że każdy pisarz fantasy, wzorem profesora Tolkiena, musi znać kilka języków obcych i stworzyć kilka kolejnych na potrzeby swoich książek. Siri Petersen zrobiła inaczej. Poprosiła o stworzenie języka kogoś innego. Dlaczego? Bo ja sama nie wiem, jak to zrobić. A bardzo chciałam, żeby coś takiego powstało. Well, that's really, you know, everybody does it. Ale przecież w fantastyce niemal wszyscy autorzy robią to sami. Well, it's a funny story actually, because wiesz, w zasadzie to zabawna historia. Tuż przed wydaniem pierwszego tomu siedziałam w kawiarni i planowałam kolejne. Opracowywałam historię, geografię, nadawałam imiona nowym postaciom i myślałam o tym, jak bardzo chciałabym znać język staronordyjski. Byłoby mi o wiele prościej opisać tę historię. Pomyślałam, nie, chciałabym znać kogoś, kto zna staronordyjski. I wtedy dosłownie jakieś dwie sekundy później za moimi plecami słyszę, jak jakiś gość mówi: Well, when I did my master's degree in ancient Nordic languages, did that just happen? Kiedy robiłem magisterkę z języka staronordyjskiego, pomyślałam, hej, czy to się właśnie wydarzyło? Czy to moja wyobraźnia? Po prostu musiałam się odwrócić i zapoznać z nim. Wyjaśniłam, co robię i teraz jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Ma na imię Aleksander. Studiował norweski, a do tego był wielkim miłośnikiem fantasy. Jego dziewczyna była archeologiem, więc wszystko idealnie składało się w całość. Prawie jak magia. Jak często zdarza się coś takiego? Siedzisz w kawiarni, marząc o poznaniu kogoś, kto zna staronordyjski i nagle ktoś taki pojawia się za twoimi plecami. Zatrudniłam go do stworzenia języka ślepych. I zrobił to. Aleksander jest zafascynowany językami. Ten, który stworzył, jest bardzo trudny do nauczenia, jak polski. Władanie nim można zaliczyć do supermocy. Ja sama nie byłam w stanie się go nauczyć, ale jest dopracowany i da się to zrobić. W książce jest tylko kilka słów i zwrotów, ale myślimy o tym, żeby opublikować całość jego pracy w osobnej książce, bo naprawdę da się w tym języku porozumieć. Jedyną wskazówką, jaką mu dałam, było to, że chciałabym, aby brzmiał jak staronordyjski, który pochodzi od kruków. W jakimś sensie to musi być język ptaków. Aleksander spisał się świetnie. So can you say something? Możesz coś powiedzieć w tym języku? No, you know, I don't remember off the top of my head any of the sentences that I used to memorize. Nie, nie pamiętam nic, co mogłabym powiedzieć od tak. Starałam się zapamiętać zwroty, których używałam w powieści, jednak od tamtej pory minęło już trochę czasu. Ale mogę poszukać czegoś w słowniku na tyle książki. Aleksander pewnie mi przyłoży, bo prawdopodobnie powiem coś nie tak, jak trzeba. Nie naskarżę mu. I won't tell. Wrong. So it's dosem, and he's been był bardzo konkretny, jeśli chodzi o głoskę o, jak ją wymawiać. Albo umhadari. It's like brilliant. Genialne. Khonsair. It's like really beautiful language. Piękny język. Aleksander jest w tym naprawdę dobry. O, a to nie mam pojęcia, jak to powiedzieć. Khoi, wy krysznik, nie dom. That's brilliant. Genialne. Vajad. Vajad, it's it feels very familiar to me. It's to brzmi bardzo znajomo, like prawie jak norweski, ale ma w sobie coś swojego, charakterystycznego. To język ślepych, ludu, który wierzy w to, że byli stworzeni jako pierwsi, byli pierworodną rasą. Dlatego język powinien mieć ten element starożytności, czegoś, co było przed naszym językiem. Something really ancient that came before our own language, and I think he pulled that off really, really well. A little bit of feeling supreme than others. Element poczucia wyższości. Oh, they feel very superior. O tak, oni naprawdę czują się lepsi od innych. They feel very superior. No, czymże byłaby książka fantasy bez słowniczka na końcu z nowym językiem. I ja myślę, że to jest dobry moment, żeby wyjaśnić, kim są ślepi i w ogóle opowiedzieć troszkę o tej książce. Pierwszy tom nazywa się Dziecko Odyna. Proszę sobie wyobrazić świat, w którym człowiek jest mitem. I to dość paskudnym. Etlingowie zamieszkujący Im wierzą, że człeki roznoszą zarazę, nazywaną zgnilizną, a jednocześnie nie bardzo w nich wierzą, bo nie widzieli żadnego od wielu, wielu lat. Także ludzie stali się trochę taką bójdą, którą straszy się dzieci. Ale główna bohaterka, Hirka, ma problem, bo ma pewne podejrzenia, że jest człowiekiem, tym tytułowym dzieckiem Odyna. Po pierwsze dlatego, że no, nie ma ogona, tak jak wszyscy etlingowie, ale przecież to może być po prostu defekt, z którym się urodziła, albo efekt jakiegoś strasznego wypadku z dzieciństwa. Tak przynajmniej wszyscy to sobie tłumaczą. Trudno sobie wyobrazić, jak zareagują etlingowie, kiedy dowiedzą się, że zgnilizna żyje wśród nich, ale na razie skupiają się na większych problemach. Do ich świata wróciły istoty, których nikt nie widział od tysięcy lat. Bardzo niebezpieczne. To wspomniani ślepi. There is one thing, you have a lot of really old school fantasy, like traditional fantasy, where good and evil was a lot simpler. Jest bardzo dużo tradycyjnej fantastyki, w której dobro i zło zostało bardzo uproszczone. Pokonujesz zło i tyle, i koniec, i wszyscy są szczęśliwi. Chciałam zrobić coś innego, więc celowo zwiodłam ludzi. Czytając Dziecko Odyna, pewnie pomyślisz, że ślepi to potwory. Mają pazury i ostre zęby. To zabójcy. Ślepi mają bardzo silnie zhierarchizowane społeczeństwo. Istnieją klasy i kasty. Osoby określa to, z jakiego domu pochodzi. Wielu pewnie pomyśli, że taki system społeczny jest straszny. A przecież my mamy ten sam. But the thing is that we have the same system here. We have classes, we have castes, we have people who have and people who haven't, and we also grade people by who they are. But we pretend that it's not like that. Też mamy klasy i kasty. Są u nas ludzie, którzy mają i ci, którzy nie mają. Osądzamy ludzi na podstawie tego, skąd pochodzą, ale udajemy, że wcale tak nie jest. W jakimś sensie to gorsze niż posiadanie widocznych dla wszystkich etykietek i pogodzenie się z tym, że taki jest ten świat. O wiele brutalniejsze wydaje mi się wmawianie, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo klasowe, kiedy w rzeczywistości wszyscy w nim żyjemy. So it seems more brutal. Okay, so what about the other races? U innych ras opisanych przez ciebie też są klasy. W Im są ci, którzy posiadają ogon i ci, którzy go nie mają. Są tymi innymi. Istnieje też grupa rządzących. There is a group of people who rule them. All the three books are in a way class. Wszystkie trzy tomy są w jakimś sensie o podziałach klasowych. W pierwszym tomie mają one wiele wspólnego z religią. Rządzi Rada Rodzin, w której skład wchodzą wybrańcy uznani za zdolnych interpretować słowa boskiej istoty, nazywanej widzącym. To bardzo wygodne być osobą, która interpretuje słowa bóstwa. Możesz mówić wszystkim, co mają robić, bo nie każdy ma do niego dostęp. to, jaką masz wartość, to kim jesteś albo nie, jest ściśle związane z twoim nazwiskiem rodowym i widzącym. Jest w książce taka scena, w której babcia jednego z głównych bohaterów, Rimego, wymierza mu policzek za sugestię, że Etlingowie powinni samodzielnie wybierać rządzących. Dla nich to odrażająca myśl. And the second book is also about class, but more financial and political class, because you have people who don't have papers, the right papers. Or the right. Drugi tom też jest o systemie klasowym, ale opartym na pieniądzu i polityce. Są tam ludzie, którzy na przykład nie mają odpowiednich dokumentów, odpowiedniej narodowości, albo nie mówią odpowiednim językiem. I to jest nasz świat. This is our world. It's terrible place to be. Tak, to nasz świat, okropne miejsce. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to książki o podziałach klasowych, dopóki nie napisałam wszystkich trzech. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że to musi być dla mnie bardzo istotny temat. The class subject was. I didn't realize until all three books were done how important that seemed to be. No tak, skoro Hirka jest człowiekiem, w którymś momencie musi pojawić się ta nasza ziemia. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jest taki utwór, który bardzo lubię i bardzo cieszę się, że mam pretekst go zagrać. Okazało się, że Siri słuchała go w trakcie pisania Kruczych Pierścieni. Skomponował go Jasper Kite do gry Assassin's Creed, konkretnie drugiej części, dość luźno traktującej historię asasynów z Bliskiego Wschodu. Zatytułowany jest Earth albo Heart, bo ma dwa tytuły. Jesper Kite, a my rozmawiamy z Siri Petersen, pisarką norweską, autorką cyklu Krucze pierścienie. O książkach fantasy często mówi się, że to książki, które czyta się, żeby uciec do jakiegoś zaczarowanego świata. No, po części pewnie tak, ale czasami są w tych książkach światy, do których nie chcielibyśmy uciec. Wiedziałam, że Siri, pałająca wielką miłością do gier i książek fantastycznych, przyznała w którymś z wywiadów, że jest eskapistką. Well, I'm from the north, you know. And also like fantasy books, games yes, and stuff. Yes. Cóż, jestem z północy. Tak, i dodatkowo kochasz literaturę fantastyczną, gdzie jest wiele świetnych miejsc, do których można uciec. Dlaczego tego potrzebujesz? Uciekasz przed czymś czy do czegoś? Oh, interesting question. And I can feel I'm going into my fantasy rant. O, to bardzo interesująca kwestia i czuję, że zaraz rozpocznę moją tyradę o fantastyce, bo nie chodzi tylko o eskapizm. To mój ulubiony temat, więc ile mamy godzin na rozwinięcie? So it's going to take a while. How many hours do we have? Well, I'll just get started. Well, the thing is, dobrze, po prostu zacznę. Wielu ludzi myśli o fantastyce jako czystej ucieczce ze świata, w którym żyjesz. I wiele osób czyta, żeby uciec. W zasadzie nieważne, co czytają. Ale fantastyka ma bardzo ważną rolę. Rolę, która, tak mi się wydaje, zazwyczaj jest niezrozumiana. To nie tylko eskapizm. To coś o wiele poważniejszego. Realizm i tak zwana and proper literature, as we call it, odpowiednia literatura. Zwykle mówią nam, że jesteśmy ludźmi słabymi, egoistycznymi, marnymi, beznadziejnymi, okropnymi istotami. Kradniemy, kłamiemy i oszukujemy. Ludzka słabość jest bardzo ważnym motywem w tej odpowiedniej literaturze. W realizmie, jeśli zamierzasz już kogokolwiek ratować, jesteś to zazwyczaj ty sama. Oczywiście nie może ci się powieść. Bo jeśli tak będzie, jeśli faktycznie uda ci się uratować samą siebie, prawdopodobnie będzie to uznane za dziecinne zakończenie. Ale jest szansa na to, że uratujesz siebie w porywach, swoją własną rodzinę. Może, ale jeśli będziesz chciała rozszerzyć to na przykład na całą wioskę, to już wyraźnie przekracza granice odpowiedniej literatury i historia zaczyna być czymś zupełnie innym. Fantasy does something else completely. Fantasy is the genre that pulls you out of the gutter. Fantastyka mówi coś innego. To gatunek, który wyciąga cię z rynsztoku i stawia z powrotem na nogi. Mówi, tak, jesteś człowiekiem, możesz zawieść, jesteś żałosny, jesteś słaby i egoistyczny, ale wiesz co? To twój potencjał. Rolą fantastyki jest motywować i inspirować młodych ludzi, żeby stać się czymś więcej. Larger than life. And fantasy is often criticized for being unrealistic. Which is like really stupid. Fantastyka jest zwykle krytykowana za bycie gatunkiem nierealistycznym. A to bardzo głupie. Dla mnie to jak krytykowanie Himalajów za to, że są zbyt strome. Stromizna Himalajów to w zasadzie ich najlepsza cecha. Tak samo jest z fantastyką. It's the best feature of fantasy. And one of the things it's being criticized for is kolejnym powodem krytyki jest to, że bohaterowie zazwyczaj nie skupiają się na ratowaniu ani siebie samych, ani rodziny, ani wioski. To od razu musi być cały świat. A to dużo, ogromnie dużo, nierealistycznie dużo. For the first time ever, saving the entire world is not unrealistic anymore. Ale wiesz co? Dzisiaj po raz pierwszy w historii idea ratowania całego świata nie wydaje się być już tak nierealna. Możesz sobie wybrać zagadnienie z całego wachlarza problemów. Globalne ocieplenie, odporność na antybiotyki, brak wody, kryzys migracyjny. Dzieje się mnóstwo rzeczy, którymi trzeba się zająć i to naprawdę są problemy na ogromną skalę. Opowieści od zawsze istniały po to, żeby nas nauczyć, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. I to od momentu, kiedy słuchaliśmy ich przy ognisku. Ewoluowały razem z nami, odpowiadając na nasze potrzeby. Dlatego myślę, że jest jakiś powód, że fantastyka zyskuje popularność. Istnieje zapotrzebowanie na historie, które powiedzą nam, że nie ma nic dziwnego w przekonaniu, że można uratować cały świat. Potrzebujesz inspiracji i motywacji, żeby stać się bohaterem, a świat potrzebuje więcej bohaterów i potrzebuje ocalenia. But the world needs saving. There's no getting past that. Ja mam takie myśli, że literatura non-fiction, reportaże i właśnie literatura fantastyczna mówią mi najwięcej o współczesnym świecie, o jego problemach i o ludziach. Tymczasem mówi się też o literaturze fantastycznej, że wielu pisarzy pisze może nie tyle o sobie samym, ale o tym, kim chcieliby być. Well, I think that it's probably both. Prawdopodobnie to obie te rzeczy. Lubimy mówić o cechach, które chcielibyśmy i których nie chcielibyśmy mieć. Osobiście czuję, że dość równo obdarowałam sobą bohaterów mojej książki. I mówię tu zarówno o moich dobrych, jak i o złych cechach. Natomiast jedną z tych rzeczy, które najbardziej lubię w Hirce, jest silne poczucie moralności. Dla niej robienie właściwych rzeczy to nawet nie kwestia wyboru. Ona musi podejmować takie decyzje, niezależnie od tego, jak będą trudne. To jest bardzo głęboko w niej zakorzenione. Ale co jest dobre, a co złe, nie zawsze jest oczywiste. I z tym właśnie zmaga się moja bohaterka. Nie zawsze wie, co jest dobre. That was a turning point, the second I realized that no, she is human. Moment, w którym zrozumiałam, że Hirka, w przeciwieństwie do innych bohaterów, jest człowiekiem, był tym, w którym historia stała się interesująca. Dlatego, że wszyscy mogą się z tym utożsamić. Prawdopodobnie nie ma na świecie osoby, która by zaprzeczyła, że prześladowanie kogoś za samo bycie człowiekiem jest okropne. Kiedy jako autor literatury realistycznej piszesz o strachu przed innym albo o rasizmie, posługujesz się rasami bądź osobami, które naprawdę istnieją. Od razu musisz się liczyć z tym, że nie wszyscy wejdą na pokład twojego statku, ponieważ każdy już ma jakąś opinię na ten temat. I właśnie w tym fantastyka ma przewagę. Możesz pisać o realnym świecie, używając narzędzi, których poza fantastyką nie ma. Jeśli chcesz napisać książkę o wojnie i umieścisz jej akcję na współczesnym Bliskim Wschodzie, od razu będziesz mógł podzielić swoich czytelników na wygranych i przegranych. I to jeszcze zanim otworzą książkę, ponieważ każdy ma opinię na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jeśli napiszesz o wojnie pomiędzy Manfalą i Ravenhof w Imslanie, może odrzesz ludzi z ich uprzedzeń. To jak biała kartka papieru, którą możesz zapisać jak chcesz. Dlatego Hirka, jako bohaterka, od razu wzbudza empatię, bo przecież nie możesz nienawidzić kogoś tylko dlatego, że jest człowiekiem. Każdy się z tym zgodzi. You can't hate someone just for being human. Everybody can agree with that. Jest jeszcze jedna rzecz związana z Hirką, która jest bardzo istotna. Nie potrafi, nie wiem, jakiego norweskiego słowa używać na tę czynność. Po polsku zostało ono przetłumaczone jako czerpać, czerpać z Ewny. Actually, what they do. But what does it mean in Polish? It's like, A co to słowo oznacza po polsku? Używamy go zazwyczaj, kiedy mówimy o nabieraniu wody ze źródła albo ze studni. A water from the stream in the bowl. Nice. Like, yeah. Collected. Yes. Anyway, yeah. O, to wspaniale. Odnosi się głównie do cieczy. Usually for the liquid things. Mm-hmm. So like water, so... Yeah. I love that. Yeah. I didn't know, I love that. Nie wiedziałam o tym, ale bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Yeah, co oznacza słowo użyte w norweskim oryginale? It's called... To słowo to... I pochodzi od umfavne, which means to embrace, które oznacza ująć coś, zawrzeć. Brace. So it's totally different. Yeah, in a way, but you kind of to zupełnie inaczej niż po polsku. W jakimś sensie tak. Myślę, że polskie słowo jest piękne. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Word you have in Polish is really beautiful. I like that idea. That's absolutely changing the. To zupełnie zmienia moje spojrzenie na Ewnę. Po norwesku brzmi to bardziej, jakby Ewna była osobą. Po polsku, jakby była czymś pomiędzy osobą i energią. Oh, I know what you mean. No, but wiem, co masz na myśli, ale słowo nie odnosi się do osób. Dlatego bardzo podoba mi się polskie słowo, bo można opisać Ewnę jako źródło, w którym można się zanurzyć i wziąć coś dla siebie. To tłumaczenie jest genialne i chciałabym, żebyśmy mieli taki norweski odpowiednik, ale nie mamy go. I wish we had like a Norwegian equivalent, but we don't. You should but have like every that. Word which is connected. Myślałam, że macie wszystkie możliwe słowa związane z wodą. Because you're from. Because we're from the north, yes. You know. It's cold. We have water. We have ice. Yeah. Tak, bo jesteśmy z północy. Jest zimno, mamy wodę i lód. Domyślam się, że to trudna książka do tłumaczenia. Często rozmawiam z ludźmi, którzy się tego podjęli. Zadają mi wiele pytań, bo w tekście jest dużo zmyślonych słów, albo prawie zmyślonych, które są istotne dla fabuły. Tak jak Ewna. Po norwesku to słowo brzmi prawie jak... Ewne, which means an ability. które oznacza umiejętność, nie wyuczoną, ale wrodzoną. Każde słowo ma w sobie jakąś wskazówkę co do znaczenia. W idealnej sytuacji każde takie słowo powinno być przetłumaczone, ale jeśli to zrobisz, utracisz świadomość miejsca, w którym dzieje się akcja, historii, kultury nordyckiej. Na przykład zaświaty w Im nazywają się Tslokna. Po norwesku, z mojej perspektywy, a jestem z dalekiej północy, Slokne oznacza zapaść w sen albo gasić. Na przykład świece, albo światło, albo jeśli jesteś pijany i odpłyniesz na kanapie, określisz to tym samym słowem. And if you're drunk and you pass out on the couch, you slokne on the couch. Evna is some sort of holistic force or power that flows. Evna to rodzaj pewnej mocy, która przepływa pomiędzy światami, albo raczej powinna to robić. Składa się na nią swoista energia z wszystkiego, co żyje i kiedykolwiek żyło. W pewnym sensie to siła natury. Czerpanie z niej może przynieść ci spokój, jeśli go potrzebujesz. Takie poczucie przynależności do czegoś większego. Możesz z niej... Jakie było to polskie słowo? What was the Polish word? For fawne? Czerpać. Czerpać. And when you do that, you feel the connection. I kiedy to zrobisz, czujesz tę więź z naturą i wszystkim, co kiedykolwiek było. Przynosi ci to spokój przez poczucie przynależności. To moc kreująca. Większość artystów utrzymuje, że są przez nią inspirowani. Pamiętam, jest taki mały fragment, kiedy Rime dowiaduje się, że Hirka nie potrafi czerpać. Przypomina mu się pewien artysta, który setki lat temu rzucił się z muru, ponieważ stwierdził, że Evna go opuściła. Tak, bardzo dramatyczne. Artystyczny temperament. Ale Evna potrafi też być bardzo praktyczna. Niektórzy dzięki niej mogą się ogrzać, nabrać sił albo wyostrzyć zmysły. Właściwie możesz się zastanawiać, czy ona w ogóle istnieje. You might even wonder if it's real. A, no właśnie. Czy ona istnieje? I czym ona jest? No to już zostawię Państwa z tym pytaniem. To była Siri Petersen. Wstęp do nauki języka norweskiego, wstęp do literatury fantastycznej. Nasze następne spotkanie za 2 tygodnie. Dzisiaj Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję Pani Irenie Dan za zrealizowanie tej audycji. No, i gdyby Państwo tęsknili, zapraszam na profil facebookowy Przewodnika Fantastycznego. I dziękuję raz jeszcze. Dobranoc. Przewodnik Fantastyczny na pograniczu.